राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। देखो दो ही बात है, एक सत है एक असत है। सत है वो मेरा स्वरूप है, असत है ये नाशवादी स्वरूप है। जो देखने में सुनने में आता है सब असत है, इसकी सत्ता नहीं है। और उसकी सत्ता है तो सत्ता में स्थित होना अपना, उनमें स्थिति हमारी है स्वाभाविक है स्वाभाविक। असत में हमने मानी है, असली सत्ता नहीं है, वह स्वाभाविक से है। ये प्रत्यक्ष दिखता है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, ये नाश होता हुआ दिखता प्रत्यक्ष। और इनको जानने वाला है वो नाश नहीं होता। जैसे कोई आदमी खड़ा रहे है, उसके सामने एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, तो वो सब वो देखता है, वो जाते ही नहीं। ऐसे नित्य तत्व है, उसके सामने ये अनित्य तत्व बहता है, तुम बहता है, प्रत्यक्ष नाश होता है तुम तेरा, अब है जो कहते रहता है। उसमें कभी कोई विकार हुआ नहीं, है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ये विकार सबके सब असत में होते हैं, असत में होते हैं। सत विकार नहीं होता, तो है जीवन होता है। कसाई का भी जो स्वरूप है उसमें कोई विकार नहीं है। बड़े भारी पाप है, रुजम जानवर को मारता है, परंतु तत्व उसका है जो होता है। विनश्यतु अविनश्यतम ये पश्यति स पश्यति, नष्ट होते हुए में जो अविनाशी है उसी दृष्टि है, वो ही वास्तविकता है। उसका कभी अभाव होता नहीं, कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, उसी दिल है, अपने आप में सिर है। ये ज्ञान है। सब विकार जितने होते हैं असत में ही होते हैं। सत में कोई विकार कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव ही नहीं है, वो है जो होगा है। और असत का विकार नित्य अलग है, दोनों की सत्ता अलग है। जैसे अभाव अमावस्या रात्रि होती है, वो रात्रि का अंधेरा और सूर्य ये एक हो नहीं सकते। अंधेरा होता सूर्य नहीं है, सूर्य होता अंधेरा नहीं है। तो वास्तव में अपना जो स्वरूप है जो का जो है, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, कभी फर्क पड़ा है नहीं। ऐसा स्वरूप में नित निरंतर ये है, ये सही ये सब विकार असत होते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मदर मदर ईर्ष्या दंभ पकड़, सब दोष प्रकृति होते हैं। प्रतिशक्ति तत्व में कोई दोष है ही नहीं, तो अपने स्वरूप में कोई दोष नहीं, कभी दोष हुआ ही नहीं, उसमें होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। वो है जोगा तो है, महान पापी से पापी के भी स्वरूप में वो वैसे ही है जैसे तत्व जीवन मुक्त महात्मा में होते वैसे ही। ये सब प्रगति मुद्दे प्रगति का स्वभाव अपने से माना हुआ है, यानी सत्ता नहीं है, मानी हुई है, मानी हुई। जैसे सपना भमस्त दृष्णम पुरुदुखो दुखम, स्वप्न यदि सत्ता माने स्वप्न है, आंख खुलते मिट जाती, ऐसे आंख खुल जाए सत्य तत्व रहता है स्वाभाविक। वो अखंड समाधि अखंड, वो होती नहीं है, वो है। तत्व ज्ञान होता नहीं है, तत्व ज्ञान से वो है। उसी तक ध्यान नहीं है, उसी तक दृष्टि नहीं है, वो तत्व है जो का जो है। कुछ फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ सकता ही नहीं, असंभव है। उसमें अज्ञानी से अज्ञानी का भी स्वरूप नित्य स्वरूप है। ये जितने विकार है प्रकृति गए, ये पुरुष तक पहुंचते ही नहीं, पहुंच सकते ही नहीं, वहां तक पहुंचने की ताकत ही नहीं है किसी विकार में, कभी विकार निर्विकार नित्य निरंतर है जो का जो है। बिल्कुल सबका सब मात्र बने हुए मनुष्य में विशेषता से, तो आप अपने स्वरूप में कोई विकार न माने, क्यों विकार सबका सब जल चीज में ही है, प्रकृति में ही है। प्रकृति है बदलने वाली, और ये सत्ता नहीं है, प्रकृति बदलती है। वो प्रगति से अतीत है, सबका स्वरूप एकदम शांत है। वो पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, ये ऊपर प्रगति को लेकर है, स्वरूप है जो आत्मा है, एक निर्विकार। वो अनुभव करना नहीं है, अनुभव स्वरूप है। तत्व का अनुभव करना नहीं है, वो अनुभव स्वरूप है, अनुभव स्वरूप। अनुभव करना है, अनुभव क्या करे, स्वरूप सत्यवादिकारोष भूमा अधुर सावन ठोस है तुम सर्वदा, है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। ये शरीर है, दो चीज है, एकदम साफ साफ आप खुद देखते हो, बाल्यावस्था से जवानावस्था में वृद्धावस्था में इन्हें अवस्था बदलती है, परंतु तत्व बदलता ही नहीं, कब बदलेगा ही नहीं, बदल सकता ही नहीं, बदलना संभव ही नहीं है। वो संभव आपका स्वरूप है, आप माने न माने, स्वीकार करे न स्वीकार करे, उसको अनुभव हो न हो, अनुभव स्वरूप अनुभव करेगा। अनुभव करना नहीं, अनुभव है, अनुभव सबका अनुभव स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः है जो का तुम है। कभी उसे विकार आया नहीं, कभी आएगा नहीं, आ सकता ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वृंदावन है, वो तत्व है जो का तू है, उसमें निरंतर और निरंतर स्थिति है। आपके सबके निरंतर उस तत्व में स्थिति है, शरीर में स्थिति मानी है या मानी उठेगी नहीं, यह सब छूटेगा। ये बदल रहा, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, समय दिखता है। ऐसा तो है जाऊंगा जो है, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है। शेठ जी ने यही कहा था कि भाई लोग कहते ज्ञान दुर्लभ है, ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, सब सुलभ है, परंतु लोगों को बात कही लोग पकड़ नहीं सकते तो समझ कठिन है। सीधी बात है, आपका सबका अनुभव है, मैं हूं, मैं है, ये तो कल्पित हूँ, ये सत्ता मैं हूँ, हूँ मैं हूँ, तो मैं ये अहंकार ये नहीं है, ये अपना प्रकृति का है, तो मैं अपना वास्तु तत्व मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति है, मैं हूँ मैं नहीं है, हूँ है, वो मैं कहने से हूँ होता है, तू है यह है वह है और मैं उधर होता है, हूं हो जाता है, वो है स्वाभाविक, सजनो स्वाभाविक है, उसमें करना नहीं है। जैसे देवी माना अग्नि होती है, रात होती था वो अग्नि सब काटों पर समझती थी, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म को भरम करे, ज्ञान अग्नि सर्व कारणी पशु साध को दे देता। इसमें स्थिति है कोई पाप ताप स्नेहार विवाह विकार कंचित बात नहीं, सब का अनुभव। आप देखो जो डरता है मरने से है, डरता क्या था, मरने से डरता है और जीना चाहता है, तो शरीर को अपना स्वरूप मानने से मरने से डर लगता है, अपने स्वरूप में डर है ही नहीं, मरना चाहता नहीं, ये अपना स्वरूप है, आपका आपका स्वरूप है, मरना संभव नहीं करना, उसे नाश हो गई नहीं, ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते रहता, अपने स्वरूप का भी नाश नहीं होता है, जीवगा क्यों अनंत ब्रह्मांड हो गए, अनंत ब्रह्मांड हो गए, लीन हो गए, उसका तत्व है जीव का त्यू है, किंचित मात्र भी कभी फर्क पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता नहीं, पड़ना संभव ही नहीं है, वह केवल उसी तरफ दृष्टि, ये असत की तरफ दृष्टि है, यही बंधन है, उसी तरफ दृष्टि नहीं है, ये पाप ताप अंतकरण अशुद्ध है, अरे अशुद्ध है तो कुछ नहीं है, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दे तो अशुद्धि कुछ है ही नहीं, महान पापी हो तो पाप विभाग वे नाशवान है, पाप उत्पन्न होता है नष्ट होता है सदा, अरे स्वरूप सदा है जो का क्यों रहता है, दिन भर उम्र भर में जीवा को कथा नहीं करता है, अरे स्वरूप में किंचित मात्र पहुंचता नहीं, शक्ति नहीं स्वरूप तो पहुंचने की ताकत ही नहीं है, स्वरूप है जो स्वाभाविक, उसको अनुभव करना नहीं है, अनुभव करना करना नहीं है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ संपूर्ण प्रगति का स्वरूप जो ये पदार्थ और क्रिया दो में शब्द का आ गए, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, पदार्थ मात्र की उत्पत्ति होती है नाश होता है, सब की उत्पत्ति होती है, शरीर उत्पत्ति उत्पन्न और नष्ट होने वाला जो निरंतर रहने वाला है उनके साथ संबंध है ही नहीं। यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक तत्व का अनुभव करो। अनुभव क्या गया? अनुभव रूप है, अनुभव करना है। जो पैदा होता है, जो ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान विनाश ही है, वो ज्ञान पैदा नहीं होता है। ज्ञान है वो दृष्टि होने से ज्ञान हो गया, अरे ज्ञान होता नहीं होता है, मतलब नाशवान होता है, अविनाशी होता नहीं है, है जो होता है। कभी विश्वास कोई होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है। विकार वहां कोई पहुंचता ही नहीं। वेदांत की प्रक्रिया में आता है अध्यारोपापादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच दे, अध्यारोप करे। अरे अध्यारोप करे ही नहीं, पहले आरोप करो फिर बिना आरोप करे नहीं। कर्ता बहुत अपना बने है, कर्ता बहुत अपना है नहीं, है ही नहीं। कर्ता बहुत अपना मानो फिर अलग करो, अरे स्वीकार ही मत करो। आप में कर्ता भोगता पर है ही नहीं किंचित करो मैं थी युक्त मान्य तत्वित। तत्वित को चाहिए मैं कुछ भी नहीं, कभी कुछ करता ही नहीं। कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी, अभी स्वंतात प्रवृत्त कर्म में, अभी स्वंतात प्रवृत्त हो भी नहीं मैं किंचित करो थी। करना उसमें हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। जो अनुभव करना नहीं, सब के सोचे सब की ये बात है, सब ऐसे ही है, वो तत्व है। जो देह नित्य मोयम देह सर्वस्य भारत, सब का देह में शरीरों का जो देही है देह वाला, ये बनता नहीं है, ये कहते हैं देह नहीं है नहीं। देह नित्यम अबद्धम देह सर्व तस्मात सर्वाणि भूतानि न तुम सोचित मनुष्य, शोभ हो ही नहीं सकता, चिंता हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। चुप हो जाओ, क्रिया और पदार्थ है नहीं, प्रकृति का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। पदार्थ ये है, पदार्थ है और इनकी क्रिया है, क्रिया के लिए विश्राम पायो परम विश्राम जाके कृपा लव ले सकते, परम विश्राम स्वरूप है। देव किंचित करो में थी तो मैं सब देव किंचित करो दिशा बिहार का मान्य उस मकामना है ही नहीं, श्रेया है ही नहीं, ममता है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, मैं मेरा है ही नहीं। संतों की बाणी में आता है मैं मेरी का त्याग, मैं मेरी का त्याग, मानो मैं मेरा मन लिया, ईश्वर मैं, ये अभेद भाव का संबंध है। अरे मेरा ये भेदभाव का संबंध है, मेरा भेदभाव है, भेदभाव मैं हूं मेरा है, ये भेदभाव का संबंध है। अरे मैं हूं ये अभेदभाव का है, ये अभेद भेद उनमें है, ये समझने के लिए सब समझना, किसने जो नहीं समझता है उसके लिए। अभेद भाव का संबंध है, भेद भाव का संबंध है, मैं अभेद भाव का संबंध है, मेरा मैं भेद भाव का संबंध है, ना मैं है ना मेरा है, मैं मेरा है ही नहीं, वो है तत्व है एकदम सीधा सर, सब गए सब गए, जागृति जागृति नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह ज्ञान वो मिल गया, स्मृति प्राप्त हो गई। भगवान ने पूछा अर्जुन को, तो तुमने एकाग्रता से गीता सुनी कि नहीं, ऐसा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ करे, तो अर्जुन ने उत्तर दिया नष्ट हो गया मोह नष्ट हो गया। अरे गीता सुनी कि नहीं, गीता गीता से नहीं था मेरा मोह, गीता से नहीं नष्ट हुआ है तो कृपा आपकी कृपा से हुआ है, वास्तव में ये भगवान के संतों की कृपा से प्राप्त होता है। जीव जोर लगा ले जोर लगा रहे उल्टा बनता है, और ये अनुभव कोशिश करता नहीं तो वो करता है छूटने के लिए, बंधन दृढ़ होता है, बंधन दृढ़ होता है, दृढ़ है नहीं जो नहीं है उसको मिटाने की चेष्टा करना, ये वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करना है, चेष्टा करता है मिटाता हूं, अरे मिटाना नहीं, मिटाने की चेष्टा करना ही उसको सत्ता देना है, उनको सत्ता देना है, मिटाते उसको है तो मिटावे तो सत्ता देना है, तो मिटाने की चेष्टा है सत्ता देना है। चुप कुछ मत करो, कुछ मत करो, और उससे उन्हें सब आ गए, जहां आप हो वहां चुप हो जाओ, आपके शुरू में सिद्धि सत्ता है, और फूर्णा है वो फूर्णा का ख्याल मत करो। हमारे रास्ते चल रहे हैं, कहीं गाय खड़ी है, कहीं सूर खड़ा है, कहीं कूलर पड़ रहा है, कहीं सुगंधी आ रही, कहीं रुगंधी आ रही, क्या मतलब अपने सुगंधी मतलब रुगंधी मतलब, न गाय से मतलब, न कूड़ा करने मतलब, न सूर से मतलब, अपने तो है कितनी फूर्णा हो है नहीं, शकल बेल होते हैं उपेक्षा करो, विरोध नहीं, विरोध करने से दृढ़ होगा, उपेक्षा उदासीन उदासीन घुड़े योन बिछा देते पेपर मिटा होगा तो दृढ़ होगा, प्रयास मजबूत होगा, इज्जत करो मेरी यूं तो बने किंचित मात्र भी करा दे, करने की गंध भी नहीं, गंध भी नहीं करे, स्वाभाविक अपने स्वरूप में स्थिति है, स्वाभाविक एकदम सच्ची बात है, नारायण नारायण।